Poczuj moc obrazu i dźwięku na wielkim ekranie. Zamień swój salon w prawdziwe kino. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 października, minęła 9. Anna Kowaj-Brankati i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Marszałek Sejmu będzie dziś zeznawał przed prokuraturą w sprawie jego słów o zamachu stanu. Problemem będą kolejne etapy porozumienia pokojowego w Strefie Gazy, mówi Paweł Rakowski, autor książki Wielka Wojna Izraela. Za 2 godziny dowiemy się, kto otrzyma pokojową Nagrodę Nobla. Decyzja już została podjęta. Za godzinę marszałek Sejmu Szymon Hołownia stanie przed prokuratorem w charakterze świadka. Chodzi o jego słowa o zamachu stanu. Marszałek mówił, że wielokrotnie sugerowano mu, aby opóźnił zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta. Później tłumaczył, że sformułowania użył w znaczeniu politycznej diagnozy. O powagę w tej sprawie apelował w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Symbolem tego miała być rozmowa jakoby, bo tylko pan marszałek to pamięta, z uczestników tych spotkań, rozważanie, czy nie przesunąć terminu posiedzenia Sejmu do rozpatrzenia protestów wyborczych. No już naprawdę ja mam taką gorącą prośbę, to jest apel do całej klasy politycznej. Zachowajmy powagę, nie stawajmy się pośmiewiskiem w oczach obywateli. Marszałek Hołownia nie ujawnił, kto nakłaniał go do takich kroków. Ujawnił tylko, że są to osoby, którym nie podobał się wynik wyborów. Cała rozmowa do odsłuchania na stronie Trójki i w mediach społecznościowych. W nocy izraelski rząd zatwierdził pierwszą fazę porozumienia o zawieszeniu broni z Hamasem. Umowa przewiduje uwolnienie zakładników, wymianę więźniów oraz częściowe wycofanie wojsk ze Strefy Gazy. Problemem porozumienia Izraela z Hamasem będą jego kolejne etapy, ocenia Paweł Rakowski, dziennikarz i współautor książki Wielka Wojna Izraela. Jego zdaniem pierwsza faza rozejmu prawdopodobnie zakończy się powodzeniem, ponieważ Hamas nie ma już woli walki. Generalnie ten plan jest mocno niejasny i jest taka humorystyczna sytuacja, że kiedy na początku tygodnia wszystkie strony zebrały się, żeby usiąść w Sharm el-Sheikh nad tym planem, no to pierwsze było pytanie, ale co to tak właściwie oznacza, co to oznacza ta mapa? Wszystko było tak jakby ogólne, bez żadnych szczegółów, a wiemy o tym, że zarówno Izraelczycy, jak i Arabowie to są narody handlowe, wszystko musi być tutaj poprzekręcane na własną stronę. Rozejm w Strefie Gazy ma wejść w życie w ciągu najbliższych godzin. Tylko wczoraj w atakach zginęło kilkadziesiąt osób. O 11:00 ogłoszenie laureata pokojowej Nagrody Nobla. Decyzja o wyróżnieniu została już podjęta. Mają znać tylko 6 osób. Ujawnił to w wywiadzie prasowym szef norweskiego Komitetu Noblowskiego. Na liście wskazanych są 94 organizacje i 244 osoby. Wśród nich Donald Trump. Do tej pory pokojowego Nobla otrzymało 4 amerykańskich prezydentów. Mówił o tym w Trójce Jacek Stolzmann z Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z Michałem Nogasiem. Znamy z historii laureatów pokojowej Nagrody Nobla, że kilku prezydentów Stanów Zjednoczonych otrzymało pokojową Nagrodę Nobla. Był to Theodore Roosevelt czy Woodrow Wilson. Pamiętamy też ostatnią nagrodę dla Baracka Obamy w 2009 roku. Może trochę na zachętę. Za jego nadzwyczajne wysiłki na rzecz wzmocnienia międzynarodowej dyplomacji i współpracy między narodami. No dziwnie była ta nagroda przyjmowana. Tak, na samym początku kadencji, z tego co pamiętam, więc zobaczymy, jaką decyzję podejmie dzisiaj Komitet Noblowski w Oslo. Do nagrody teoretycznie może być nominowana dowolna żyjąca osoba i funkcjonująca organizacja. Komitet nie ma wpływu na sensowność przesłanych zgłoszeń. Skrajnym przykładem było nominowanie w 1939 roku Adolfa Hitlera. Peruwiański parlament zdecydował o rozpoczęciu procedury impeachmentu wobec prezydent kraju. Dina Boluarte objęła to stanowisko 3 lata temu po nieudanej próbie zamachu stanu lewicowego prezydenta Pedro Castillo. Boluarte jest podejrzewana o korupcję. Prokuratura zarzuca jej również odpowiedzialność za śmierć kilkudziesięciu osób w czasie wymierzonych w jej władze protestów. 112 filmów fabularnych, ponad 50 krótkich metraży, kilkanaście dokumentów. Rozpoczyna się 41. Warszawski Festiwal Filmowy. W konkursie międzynarodowym o Grand Prix powalczy 15 premierowych produkcji. Dyrektor programowy festiwalu Bartłomiej Pulcyn mówi, że w tym roku wyróżniają się 2 nurty. Pierwsze skrzydło, kiedy mówimy o festiwalu jako festiwalu odkryć, czyli to są filmy, które są pokazywane w konkursie międzynarodowym, w konkursie debiutów. Ale brakowało, myślę, że w ostatnich latach festiwalowi tego drugiego skrzydła, który jest skierowany dla tych, którzy pragną zobaczyć najbardziej oczekiwane filmy z sezonu. I to jest właśnie to połączenie, żeby w konfrontacjach można było je na świeżo pokazać. Podczas festiwalu pokazanych zostanie kilkanaście polskich produkcji i koprodukcji. Filmem otwarcia będzie pierwszy zrealizowany w Stanach Zjednoczonych film Jana Komasy Rocznica, który znalazł się w konkursie międzynarodowym. Klimat. Jakość powietrza jest w całym kraju dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 36,5% energii elektrycznej. Można normalnie korzystać z prądu. W Wałczu oraz w miejscowościach Ostrowiec i Kołatnik na zachodnim Pomorzu w wodociągach wykryto bakterie E. coli. Wody z kranu nie można używać zarówno do celów spożywczych, jak i sanitarnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Polska, Nowa Zelandia 1-0. Nasi piłkarze wygrali w Chorzowie sparing przed niedzielnym meczem o punkty mundialu na wyjeździe z Litwą, mówi pomocnik naszej kadry Bartosz Kapustka. Tutaj mecze towarzyskie nigdy nie ma tak, że się je wygrywa już przed meczem i tutaj też musieliśmy się na pewno napracować, żeby wygrać to spotkanie. Wygraliśmy 1-0, fajna bramka Piotrka Zielińskiego i tak się skończyło. Przypominamy mecz z Litwą w niedzielę, a nasz najbliższy rywal wczoraj przegrał z Finlandią 1-2, Malta uległa Holandii 0-4 w spotkaniach naszej grupy eliminacyjnej. W Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych porażka Industrii Kielce na Węgrzech z Wesprem 33-35. Na Sycylii u wybrzeży Cagliari trwają żeglarskie Mistrzostwa Świata w olimpijskiej klasie 49er i ciągle bardzo wysoko w klasyfikacji generalnej plasują się Mikołaj Staniol i Kuba Sztorch. Po wczorajszych trzech wyścigach spadli z miejsca pierwszego na drugie. Nie wychodzimy z wody. Na początku grudnia w Lublinie odbędą się pływackie Mistrzostwa Europy na krótkiej pływalni. Długo czekaliśmy na imprezę tego formatu, mówi szefowa naszej federacji i jedyna polska mistrzyni olimpijska w pływaniu Otylia Jędrzejczak. Będziemy w Polsce organizowali wielką imprezę pływacką. Czekaliśmy na nią 14 lat, ale było warto, jestem przekonana, przy aktualnej ilości zgłoszeń i reprezentacji zainteresowania udziałem w Mistrzostwach Europy jest duże, co nas bardzo cieszy, bo to pokazuje, że ta impreza będzie stała na wysokim poziomie sportowym, a na tym nam także zależało, żeby nasi zawodnicy startowali w wysokiej stawce. Precyzujemy, że Mistrzostwa Europy Żeglarskie, myśląc o poprzedniej wiadomości, odbywają się u wybrzeży Cagliari, na Sardynii, a nie na Sycylii. Natomiast Mistrzostwa Europy w pływaniu w Lublinie odbędą się w dniach 2-7 grudnia i nie wystartują w nich dwie pływaczki z reprezentacji Włoch, być może pochodzą z Sardynii. W tym mistrzyni świata sprzed 3 lat Benedetta Pilato razem z Chiarą Tarantino, dobre filmowe nazwisko swoją drogą, zostały przyłapane na lotnisku w Singapurze na kradzieży kosmetyków w jednym ze sklepów. Przyznały się do winy, a macierzysta federacja potraktowała je łagodnie, wlepiła jedynie 90-dniowe zawieszenie, oznaczające jednak umownego bana na start w Lublinie. Sport wróci na naszą antenę po 16. Piątek pochmurny i deszczowy, gdzieniegdzie możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia, a wysoko w Tatrach śnieg. No niestety u nas ani nie Sardynia, ani nie Sycylia, na termometrach od 13 do 15 stopni. Ogłoszenie społeczne. Na mapie dostępności Fundacji Avalon znalazłam dostępną szkołę rodzenia i położną z doświadczeniem w pracy z kobietami z niepełnosprawnością. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Przeciągi tu macie? To super okazje tak szybko znikają, dlatego nie warto przeciągać. Teraz łap nowe produkty w super okazjach w RTV Euro AGD. Promocja na wybrane produkty. Suszarka Bosch seria 6. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199 zł. Teraz za 2899. Taniej o 300 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Czasami duże jest tylko duże, ale czasami duże jest tym, czego potrzebujesz. Dacia Bigster, duży bagażnik i hybrydowy silnik o dużej mocy w małej cenie. Zyskaj do 9600 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Daci. Skorzystaj z upustu na koła zimowe i korzystnej oferty ochrony gwarancyjnej. Zysk typu Big z Dacią Bigster. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Mega wybór na Halloween. Wow. Mega Deal. Kubek w kształcie dyni za jedyne 5 zł. Mega cena, co? Musisz go mieć na Halloween. Make a Deals. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Za 300 metrów zjedź w stronę tańszego leasingu. Hej, co się z tobą dzieje? Przeliczam nową trasę i podpowiadam automarket.pl. Tam masz prostą drogę do wyprzedaży. Ponad 2000 samochodów. Raty leasingu i wynajmu obniżone nawet o 30%. Sprawdzony stan techniczny, a średnia obniżka na wyprzedażowych ofertach wynosi 10 tysięcy złotych. No to nowa trasa ustawiona. Automarket.pl. Prosta droga do wyprzedaży. Marian, a Mariolka mówiła... Czekaj. Barbara, w Media Expert są przeceny na urodziny. Też sobie to kupimy. Ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 10 października, 11 minut po 9. Well, baby, what I couldn't do with plenty of money and you. In spite of the worry that money brings, just a little filthy lucre buys a lot of things. And I could take you to places that you would like to go, but outside of that I've no use for dough. It's the root of all evil, of strife and upheaval. But I'm certain, honey, that life would be sunny with plenty of money and you. It's the root of all evil, of strife and upheaval. But I'm certain, honey, that life would be sunny with plenty of money and you. Katarzyna Fürst, Wojtkowska, Monika Suszek i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Winien i ma. Sejm rozpoczął pracę nad przyszłorocznym budżetem. Zdaniem ekonomistów jest on wymagający, a największe obawy budzi rekordowy deficyt na poziomie około 272 miliardów złotych. Po kilkugodzinnej debacie projekt przyszłorocznego budżetu został skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów. Złoto w tym tygodniu pokonało granicę 4000 dolarów za uncję. Takiej ceny jeszcze wcześniej nie widzieliśmy. Niespodziankę sprawiła kredytobiorcom Rada Polityki Pieniężnej, bo na październikowym posiedzeniu obniżyła stopy procentowe o ćwierć punktu. To była czwarta obniżka w tym roku i główna stopa NBP wynosi obecnie 4,5%. Duński Bank Centralny chce, aby sklepy mogły przyjmować płatności kartami w trybie offline, czyli także wtedy, kiedy system nie działa. Prace nad takim rozwiązaniem już trwają. Pierwsze sklepy i apteki mają być gotowe do końca roku. Samsung otworzył w Warszawie drugie na świecie Business Experience Center. Pierwsze znajduje się w Korei. Zdaniem ministra finansów i gospodarki to jasny sygnał, że Polska jest miejscem, gdzie warto inwestować. Grupa Smyk ogłosiła zamiar wejścia na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. Spółka działająca na rynku artykułów dziecięcych chciałaby z emisji akcji uzyskać około 150 milionów złotych. Ceny kawy wzrosły w trzecim kwartale o blisko 30%, a podwyżki były szczególnie dotkliwe w wypadku kawy mielonej. Tak wynika z raportu UCI Research i Uniwersytetu WSB Merito. A w naszym studiu goście dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. I dr Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor pije kawę, pan doktor herbatę, czyli co, pani doktor chyba bardziej zareagowała na tę ostatnią wiadomość. Zafrasowałam się, że naciągam Polskie Radio na kawę. Nie. Bynajmniej nie. Zapraszam. Kasa skasuje. Zapraszamy. Nie, bardzo dziękuję. Zawsze z przyjemnością o poranku przychodząc do państwa piję bardzo dobrą kawę. Dziękuję. Dziękuję my bardzo. I nie zastanawiam się oczywiście, ile ona kosztuje. No ale niestety, kawa drożeje, bo Brazylia, która odpowiada za 60% światowej produkcji, doświadczyła katastrofalnej suszy i przymrozków, ale uwaga, kawa stała się też celem spekulacji, bo plantatorzy celowo wstrzymują sprzedaż ziaren, czekając na jeszcze wyższe ceny. A tak zawsze jest. Znaczy, po pierwsze, z produktami rolno-spożywczymi, po pierwsze mamy wpływ pogody. Tak, i no, trzeba się spodziewać, że różne produkty, które trafiają na nasze stoły, no, podlegają ich ceny fluktuacji z tego powodu, że pogoda jest zmienna i czasami mamy ogromną podaż, urodzaj, a są okresy, w których mamy bardzo słabe zbiory i taki jest efekt. To wszystko oczywiście oddziałuje na ceny. No ale umówmy się, przecież nie kupujemy tej kawy jakoś strasznie dużo, ona nie waży bardzo dużo w naszych portfelach. I nie pijemy tej kawy tak strasznie dużo, więc no okej, trzeba przyjąć to, co się dzieje na rynku kawy, nawet z tymi spekulacjami, bo te spekulacje zawsze były, są i będą, szczególnie właśnie w sytuacjach, w których ceny rosną ze względów pogodowych, czyli mniejszej podaży. No to wiadomo, że ci, którzy mogą wpływać na ceny jeszcze dodatkowo, będą to robić. Bo w okresie, w którym będzie urodzaj, te ceny będą niższe, to jakaś poduszka finansowa się w ten sposób tworzy. Panie doktorze, jak pan patrzy na rynek kawy, pijąc herbatę. Znaczy, ja piłem kawę już w domu, także to nie jest jedna, tak, że... Jedna. Właśnie, to jestem jeszcze lepszy. Jeszcze lepszym jestem gościem radia. To pragnę tutaj do Stambucha wydawcą. Już to odłóżmy na bok, tak. Ja mam taką obserwację, no, tak to jest na rynku artykułów rolnych, że on silnym podlega wahaniom ze względu na czynniki klimatyczne, na które producenci nie mają wpływu. Znaczy, jeżeli się mówi o specyfice rynków rolnych na świecie, w tym i w Polsce oczywiście również, no to trzeba pamiętać o tym, że te rynki są specyficzne w tym oto sensie, że producenci nie mają kontroli nad podażą, ponieważ czynniki, które determinują podaż, są poza ich kontrolą. Czyli na przykład, albo przynajmniej część czynników, prawda? Ale akurat w produkcji rolnej to jest dosyć dużo, no bo w tym regionie świata może być jakaś tam klęska szkodników, prawda? To może nie w Brazylii akurat, ale Etiopia też produkuje dużo kawy, a tam z kolei jest szarańcza i tak dalej. Natomiast ja bym się do tego, co pani redaktor powiedziała o spekulacji, odwołał, bo jeżeli spekulują rynki finansowe, no to trudno, taka wilcza natura rynków, no i nie mamy na to wpływu. Natomiast jeżeli spekulują plantatorzy, to już dla mnie jest taka informacja, że ja im tego prawa nie odmawiam oczywiście. Ale jeżeli oni teraz próbują wykorzystywać kiepski urodzaj i windować ceny, to moim zdaniem co najmniej moralne prawo do odwoływania się do tego, żeby jak będzie wysoki urodzaj, dobry urodzaj, to żeby ktoś pomagał im, tracą. Właśnie dlatego. Nie dlatego, że ja powiedziałem, że to jest specyficzny rynek. Ale jeżeli sami plantatorzy spekulują, no to znaczy, że akceptują sytuację, że czasami są lepsze czasy i oni mogą wykorzystać swoją pozycję i zarobić więcej, ale jak przyjdą dla nich gorsze czasy, to wtedy ich moralne prawo do odwoływania się do społeczeństwa i wyciągania ręki po wsparcie, moim zdaniem, nie istnieje. Właśnie dlatego, że robią to plantatorzy, a nie spekulanci. A tu się nie zgodzę, jeśli mogę. Znaczy, oczywiście. Jeżeli już musimy zaakceptować to jako konsumenci, to, że spekulacja na rynku jakimkolwiek, nie tylko rynku kawy, odbywa się, ja szczerze mówiąc wolę, żeby ta spekulacja była robiona rękami plantatorów, a nie rękami rynków finansowych. Dlatego, że no, myślę, że mieliśmy kilka bardzo poważnych doświadczeń, nie, kompletnie oczywiście niezwiązanych z kawą, poczynając od 2008 roku i wątki związane z cenami mieszkań w Stanach Zjednoczonych, to tak dla bardzo dużego uproszczenia. I rynki finansowe na tym korzystają. Już nie pomnę kwestii związanych ze spekulacją na towarach czy surowcach energetycznych, ropa naftowa, tak? Znaczy to, że był okres, w którym ceny ropy naftowej niebywale silnie rosły, nie było efektem tego, że popyt na ropę rósł w takim silnym stopniu, tylko właśnie był efektem spekulacji rynków finansowych. Myśmy za to wszystko płacili. Płaciliśmy kupując paliwa do naszych samochodów, ale płaciliśmy też w towarach, kupując jakiekolwiek towary, bo przecież no tak, te towary wymagały ceny, także tak. wykorzystywania chociażby transportu, za który trzeba było więcej zapłacić. Więc jeśli już wolałabym, żeby w ogóle nie było spekulacji. Natomiast jeśli ona już jest, to zdecydowanie wolę, żeby na tym plantatorzy zyskali, a nie pełna zgoda. Ja też uważam, i jeszcze raz powiem, to jest bardzo specyficzne, bo czasami takie głosy się pojawiają, dlaczego państwo ma pomagać rolnikom, a nie pomagać, nie wiem, producentom czegokolwiek. W tym czy sobie państwo dowolny produkt wstawić. I odpowiedź na to pytanie, dlaczego, zasadza się na tym, że warunki czy czynniki, które determinują produkcję, są zmienne. Ale ja bardzo nie lubię sytuacji. Jestem za tym, żeby państwo stabilizowało rynki rolne, zapobiegając spekulacji, bo kawa jest produktem luksusowym. Oczywiście ja też bardzo lubię kawę, ale no jak nie wypiję kawy, to no to nie umrę, mówiąc brutalnie. Gorzej się zaczyna robić, jak spekulujemy na cenach zboża, bo to na przykład mogą rewolucje o różnych kolorach w Afryce Północnej wybuchać wtedy. Natomiast, znaczy ja opowiadam się za interwencją na rynku, żeby spekulacje ograniczyć. Ale no bardzo nie lubię sytuacji, w której zyski się prywatyzuje, a koszty się uspołecznia. A to trochę tak wygląda, że jak jest dobra koniunktura i ja mogę ekstra zarobić jako plantator, to zarobię. A za 2-3 lata przyjdzie wyjątkowy urodzaj, i wtedy wyciągnę do państwa rękę i będę prosił o zakupy interwencyjne. No to tak, to nie działa moim zdaniem, ale... No zobaczymy. Od kawy przechodzimy do złota, bo to ustanowiło kolejny cenowy rekord. W środę przebiło $4000 za uncję. A jakie są powody tego, że drożeje kruszec? O tym Michał Gardias z Radia Lublin. Tych powodów jest co najmniej kilka. To przede wszystkim geopolityczna niestabilność, wojna w Ukrainie, od lat napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie, konflikty, walka o globalne przywództwo Stanów Zjednoczonych czy krajów BRICS, chcących zdetronizować dolara z funkcji waluty uniwersalnej. To tylko niektóre z czynników cały czas umacniającego się złota. Kiedy czasy są niespokojne, inwestorzy szukają tzw. bezpiecznych przystani, za którą złoto uchodzi od wielu lat. Nie da się go dodrukować jak krajowego pieniądza, jego pokłady są ograniczone, a wartość wynika z rynkowej relacji między popytem a podażą. A ogromny apetyt na złoto mają od lat banki centralne. Tylko w sierpniu zwiększyły swoje rezerwy o 15 ton, przekazał Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Najwięcej złota na świecie mają Stany Zjednoczone, ponad 8 tysięcy ton, potem są Niemcy, prawie 3,5 tysiąca ton, a na podium jeszcze Włochy, prawie 2,5 tysiąca ton złota. Złotu pomaga też najtańszy od 7 lat dolar. Tu bardzo często zachodzi tak zwana odwrotna korelacja. Dolar tanieje, złoto drożeje i w drugą stronę. Ray Dalio, finansista, miliarder, twórca jednego z największych funduszy hedgingowych na świecie, który napisał m.in. o zmieniającym się porządku świata, powiedział nawet ostatnio, że złoto jest pewniejsze niż amerykańska waluta. Jedno jest pewne, tylko od 1 stycznia podrożało ono o ponad 50%, a w miesiąc o 11%. To jest więcej niż dwie najlepsze na rynku roczne lokaty razem wzięte. Dzisiaj ta uncja złota troszeczkę tańsza, bo właśnie sprawdziłam przed chwilą, kosztuje 3964 dolary. No ale to nadal dużo, a wczoraj prezes Narodowego Banku Polskiego podał najnowsze dane dotyczące naszych zasobów złota. Mamy już ponad 520 ton o wartości około 240 miliardów złotych. No i złoto stanowi 25% rezerw Narodowego Banku Polskiego. Czy to była jednak dobra decyzja? No wszystko wskazuje chyba na to, żeby kupować złoto. No dobrze, ale bank centralny musi mieć rezerwy, aktywa takie rezerwowe. Większość tych aktywów rezerwowych to nie jest złoto, tak jak pani redaktor przed chwilą powiedziała, to jest w granicach 25%, a także poinformował prezes Glapiński o tym, że zarząd NBP-u zdecydował, żeby podnieść ten udział złota w aktywach rezerwowych banku centralnego do 30%, więc te zakupy będą dalej trwały. Tak. Natomiast oczywiście, tak jak powiedziałam, to są aktywa rezerwowe. Ale bank nie jest od tego, żeby spekulować. To znaczy kupuje po to, żeby za chwilę sprzedać po znacznie wyższej cenie. To ma być takie zabezpieczenie. Ja muszę powiedzieć, że mam trochę problem z... No ale w sensie, że zabezpieczenie też zyskuje na wartości, tak? I jest to... Tak, oczywiście. Dobro. Tylko wtedy jest dobrym zabezpieczeniem. Właśnie, właśnie. Większość mamy w dolarze. Z tej informacji, którą przekazał prezes Narodowego Banku Polskiego, mamy w obligacjach dolarowych, skarbowych obligacjach dolarowych. Więc ciągle ten dolar w tym naszym portfelu aktywów rezerwowych tak, no, złoto dominuje. Na drugim miejscu. Natomiast nie kupuje się tego po to, żeby to sprzedać właśnie z zyskiem, tylko żeby właśnie mieć zabezpieczenie. I ja muszę powiedzieć, że jeśli miało być uruchomione to zabezpieczenie, czyli pojawiłaby się jakaś kryzysowa sytuacja, w której trzeba by było monetyzować, czyli sprzedawać te aktywa rezerwowe, przynajmniej w części, po to, żeby na przykład bronić polskiego złotego, to no wtedy nie sprzedamy po takiej cenie, tylko sprzedamy po znacznie niższej cenie. Poza tym wydaje mi się, że znacznie łatwiej jest jednak sprzedawać walutę, czy sprzedawać obligacje, niż sprzedawać złoto. Może dzisiaj łatwo byłoby sprzedawać złoto, jeśli ktoś takie decyzje by podejmował, bo rzeczywiście jest ogromny popyt, widać to po cenach. Natomiast rosnących rzeczywiście niebywale. Natomiast to nie jest aktywo takie łatwo zbywalne, tak? Więc... No, muszę powiedzieć, że mam takie wątpliwości, czy na poziomie tych 20-25% nie powinniśmy się zatrzymać, bo oczywiście absolutnie złoto powinno być w tym portfelu aktywów rezerwowych. Natomiast czy nie będzie go za dużo? Czy to nie ogranicza elastyczności w reakcji na to, co potencjalnie kryzysowo może się wydarzyć? A pan doktor ma wątpliwości? Ja powiem szczerze, ja mam taką wątpliwość, bo czasami moja mama, która jest jak każdy polski obywatel, odbiorcą takich informacji, że coraz więcej złota mamy, bo to zdaje się, że nawet billboardy na przystankach, przynajmniej w Warszawie, takie się pojawiły. No i pyta się mnie, co ja z tego będę mieć jako obywatel, prawda? No bo tutaj państwo mnie informuje. No właśnie, informuje. To jest pytanie kluczowe. No i odpowiedź brzmi, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to nic. Paradoks trzymania złota, czy rezerw w złocie. I to, żeby to było może lepiej zrozumiałe dla wszystkich słuchaczy, to użyjmy takiego przykładu, który jest bliski, chociaż ja nie lubię porównywania makro- i mikroekonomicznych zjawisk, ale no, uczciwszy wszystkie różnice. Część osób kupuje złoto jako lokatę kapitału. To teraz jak się tam różne portale ogląda, to różni influencerzy promują różnego rodzaju inwestycje w złoto. Bezpieczne w tym sensie, że to nie są żadne certyfikaty, tylko konkretny kruszec się dostaje. Jeżeli państwo to też robicie albo rozważacie, to robicie to na czarną godzinę. Znaczy, że jak już wszystko zawiedzie, to wtedy ja to złoto uruchomię. Tak? Ani złoty, ani dolar, no to złoto to już będzie tak, przejdę przez punkt filtracyjny, prawda? Bo wyjmę tę sztabkę czy monetę, to kiedyś mój dziadek takich ładnych określeń używał, typu świnki na przykład. To jak ktoś wie, co to jest świnka, to jest tak stary jak ja. To zła wiadomość jest dla wszystkich słuchaczy. Ale to oznacza, że podobnie dla państwa, jeżeli my to złoto uruchomimy, to znaczy, że zdarzyła się rzecz, może nie słowo straszna, to nie jest dobre, ale taka, której nie życzymy sobie. W scenariuszu najkorzystniejszym to złoto leży gdzieś tam, tu i ówdzie, pan prezes ma wiedzę, część jest za granicą, część jest w Polsce i sobie spokojnie leży i czeka. Gdyby się coś zdarzyło, gdyby nagle w Polskę uderzył kryzys walutowy i musielibyśmy stabilizować złotego, co zawsze jest możliwe, takie rzeczy się zdarzają, to wtedy my zaczniemy to złoto sprzedawać, żeby stabilizować kurs złotego na rynku. Ale to będzie znaczyło, że w Polskę uderzył kryzys walutowy. To nie jest korzystna sytuacja. W korzystnej informacji to złoto będzie sobie leżeć spokojnie i na święty nigdy czekać. I po to tam jest. Ono jest po to, żeby wszyscy ci, którzy chcieliby zaatakować złotego, 30 razy się zastanowili, czy to jest opłacalne i czy wygrają z polskim bankiem centralnym. To oby złoto czekało sobie spokojnie jak najdłużej. Nasz bank centralny gromadzi złoto, tak jak mówiliśmy przed chwilą, a tymczasem duński bank centralny chce, aby sklepy miały możliwość przyjmowania płatności cyfrowych w trybie offline, czyli kiedy system nie działa, żebyśmy mogli zapłacić na przykład kartą. Prace nad takim rozwiązaniem już trwają. Pierwsze sklepy spożywcze i apteki mają być gotowe do końca roku, żeby taką możliwość zaoferować, a ja wiem, że pani doktor zgłębiła ten temat i próbowałam, bo Jak to ma się odbywać? Muszę powiedzieć, że jak przeczytałam o tym, to zastanowiło mnie, jak to będzie działać. Znaczy co, nie mamy internetu, nie mamy prądu i jednak można pójść do sklepu i można pójść do apteki. Apteka akurat ważna rzecz, bo potrzebujemy leków i trzeba mieć do nich dostęp. Sklep spożywczy też. Czy sklep spożywczy. No i zaczęłam się zastanawiać, jak to działa. Próbowałam pogrzebać i nie wiem, czy do końca dobrze zrozumiałam, ale to ma działać na zasadzie takiej, że mają zostać dokonane zmiany w terminalach w sklepach czy w aptekach w taki sposób, że w momencie, kiedy będziemy używać tam karty, oczywiście wpisując PIN, tu zawsze trzeba będzie wpisać PIN kod, to będzie lokalnie rejestrowane, czyli przepływu gotówki w tym momencie nie będzie. Tylko sklep będzie miał w tym terminalu, w cudzysłowie, zaparkowaną transakcję i w momencie, kiedy będzie już można, czyli internet zacznie działać, będziemy mieć energię, to w tym momencie to przepłynie do banku, transakcja zostanie zrealizowana, to znaczy z naszego konta przepłynie pieniądz na konto sklepu czy apteki. I rozumiem, że tu no, pracują ci, którzy hardware i software tworzą po to, żeby te terminale dostosować do takiej sytuacji, w której nie będzie podłączenia, a więc ta transakcja nie będzie realizowana w momencie, kiedy jest dokonywana. No myślę, że u nas jakby trzeba było, to pewnie wrócilibyśmy do starych metod pod tytułem na zeszyt. No właśnie, było coś takiego kiedyś. Ale nie do końca tak, bo jedna z sieci handlowych, nie jest z tych największych, ale taka naprawdę obecna istotnie w Polsce, już poinformowała, że właśnie nad tym pracuje i chciałaby, żeby w pierwszej kolejności 50 sklepów już takie rozwiązanie miało, więc widać, że te podmioty, dla których to jest istotne, bo właściwie absolutna większość transakcji odbywa się bezgotówkowo przy użyciu kart, czy to debetowych, czy kredytowych, to zastanawia się nad tym, jak, jeśli taka sytuacja wystąpi, jak sobie z taką sytuacją poradzić i lepiej mieć to rozwiązanie gotowe, niż znaleźć się w sytuacji, w której przychodzą klienci i nie ma szans sprzedania im towaru. No zdecydowanie, właśnie wiemy, chociażby ten blackout, który mieliśmy w Hiszpanii, w Portugalii jakiś czas temu, pokazał, że no są takie po prostu momenty, kiedy takie rozwiązania są konieczne. Panie doktorze. Ja sobie myślę, że jest znacznie prostszy sposób, żeby się zabezpieczyć przed tego typu sytuacjami. W zeszłym tygodniu bodaj była taka sytuacja w Polsce, że przez 3 godziny nie można było płacić kartą. Po prostu. Bo były jakieś problemy z łącznością. No właśnie, były problemy z łącznością i terminale nie akceptowały kart. I wtedy się okazało, że stara dobra gotówka jest najlepszym sposobem płatności. To tak na marginesie, zobaczcie państwo, jaki żeśmy logiczny pasaż wykonali. Od złota, czyli jednego z tych pierwotnych, właśnie to ekonomista powie, że złoto jest pieniądzem towarowym, czyli takim jednym z najbardziej pierwotnych rodzajów złota, takim jak drut miedziany, skóry i muszle. I bydło. I bydło. No, jeżeli państwo powtarzacie czasami, że pieniądz nie śmierdzi, albo nawet po łacinie pecunia non olet, to pecus to jest bydło po łacinie. To stąd się bierze, tak? Nazwa pieniądza, a dawna waluta chorwacka nie bez kozery nazywała się kuną. Prawda? A rubel to odrubać, czyli odrąbywać od kruszcu. Także taki szybki pasaż do tych najnowocześniejszych rodzajów transakcji, czyli do płatności bezgotówkowych. My w bardzo dużym stopniu polegamy na łączności internetowej. To nawet nie chodzi o to, że to jest płatność. Jeżeli sieć zostanie zakłócona, wyłączona, a to się może zdarzyć, to jesteśmy bezradni, proszę państwa. I to jest nawet nie to, że do płatności, to jest przytyk do naszej cywilizacji. Jakbyście nagle państwo nie mogli korzystać z GPS-a. Macie państwo mapę w samochodzie? Prawda? No tak, tak. I gdzie państwo pojedziecie? No jak GPS przestanie mówić skręć w prawo, jak się jedzie autostradą na wybrzeże na przykład, to jeszcze spokojnie, bo są drogowskazy. Jeszcze to takie starszo-średnie i starsze pokolenie to sobie poradzi, bo umie poruszać się z mapami. No właśnie, to bez czytania młodzi ludzie to... Na ktoś ma mapę, to nie umie przeczytać mapy. Także wydaje mi się, że te zalecenia, które się też pojawiły trochę równolegle, choć mamy też trzecią stronę, czyli mamy próby absolutnej wirtualizacji obrotu gospodarczego. Jedna z linii lotniczych, taka bardzo znana low-costowa linia lotnicza, z przeproszeniem państwa, chciała wykluczyć zupełnie papierowe karty pokładowe. I zdaje się, że Komisja Europejska powiedziała nie, że tak nie może być. Że nie możemy ograniczać. Znaczy, gdzieś musimy postawić tamę internetyzacji życia społecznego. I to jest chyba próba tej bo tamy. Ja też dodam, że Europejski Bank Centralny podał ostatnio, że ponad połowa transakcji Europejczyków odbyła się w obiegu gotówkowym właśnie, więc jak widać, no ta gotówka trzyma się ale to mocno. Jeszcze oprócz tej kasy w domu, gotówki, trzymania gotówki jakiejś kwoty, no tak, żeby na bieżąco było, to myślę, że oprócz sprzedaży na zeszyt, o którym wspominałam, to tak sobie pomyślałam, że absolutna większość naszych babci, dziadków otrzymuje emeryturę i raczej ta emerytura trafia do nich przez listonosza bezpośrednio do domu, czyli w gotówce. Więc jak młodzi ludzie będą mieć kłopot, znajdą się w takiej sytuacji, w której nie będzie dostępu, to trzeba natychmiast do babci i dziadka jechać i pożyczyć pieniążki. Znaczy problem polega na tym, że oczywiście tak, w sytuacjach wyjątkowych, natomiast problem też polega na tym, że w tej chwili wymogiem, no wiecie państwo, jak się rezerwuje hotel, bo się gdzieś jedzie, bilety lotnicze, jest samochód. No, po prostu. Ja pierwszy raz przeżyłem taki szok, jak byłem w Amsterdamie i chciałem obcować ze sztuką wielkiego Vincenta van Gogha i się okazało, że nie ma tam żadnej kasy. Że jedyny sposób kupna biletu do tego muzeum to jest przez internet. Nie ma kasy, nie można zapłacić gotówką. Nawet w sklepie, o dziwo, pamiątki, że tam torba ze słonecznikami Van Gogha. No nie. I zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest wbrew prawu. No bo skoro gotówka jest prawnym środkiem płatniczym również na terenie Holandii, to czy można nie przyjmować gotówki? Ale tam tak jest. Ale słuchajcie, no przecież mamy też problem w Warszawie, no przepraszam słuchaczy poza Warszawą, ale my mamy problem parkometrów, tak? Parkurujemy samochód i absolutna większość, w tej chwili nie wiem, czy nie wszystkie, to są parkometry, gdzie gotówki się nie przyjmuje i znowu starsze osoby, zresztą zaczyna się coraz częściej o tym mówić, że starsze osoby, które nie mają karty albo nie zawsze noszą, bo boją się na przykład nosić ze sobą kartę, podjeżdżają, okazuje się, że stoją nielegalnie, a muszą, na przykład, nie wiem, do lekarza przyjechali, muszą zostawić samochód i okazuje się, że za chwilę mają karę, tak? I to dużej cyfrowe wysokości. Wykluczenie jest autentycznym, realnym problemem społecznym. I to, że ja nawet nie, to, że kartą, ja aplikacją płacę. To jest bardzo wygodne i tak dalej. I ja oczywiście tak robię, na przykład teraz mój samochód przed siedzibą radia czeka i tutaj opłacone żartowaliśmy. Tak, opłacone, tak. Absolutnie zastrzegam. Opłacone właśnie aplikacją. No ale jeżeli ktoś nie ma biegłości, a do licha nie musi takiej biegłości mieć, bo właściwie dlaczego mamy tego wymagać? Powinno być można wrzucić monety, jeżeli ktoś taką ma ochotę. Wybór jest zawsze dobry. To teraz chwila muzyki w naszej audycji. Razem z Neną przenosimy się teraz do Niemiec. Gospodarka naszego zachodniego sąsiada ma wzrosnąć w roku przyszłym bardziej niż do tej pory zakładano, o 1,3%, a nie tylko o 1. Niemcy są w kryzysie. Wzrost PKB w ostatnich kwartałach oscyluje wokół zera. Przyszły rok ma być odbiciem. Urzędujący jeszcze wiosną rząd Olafa Scholza zakładał, że gospodarka w 2026 roku urośnie o 1%. Ministra gospodarki w gabinecie Friedricha Merca ogłosiła jednak, że teraz spodziewana jest o 0,3 punktu procentowego więcej. Katarina Reiche wskazała też obszary, gdzie jej resort pracuje nad kolejnymi ułatwieniami dla firm. Ruchomy czas pracy, aktywność zawodowa emerytów, dostęp do pracowników, w tym specjalistów z zagranicy i reforma świata. świadczeń, wymieniała ministra gospodarki. W pierwszym półroczu bieżącego roku wymiana handlowa między Polską a Niemcami osiągnęła rekordowe 90 miliardów euro. Polska jest dla Niemiec piątym partnerem handlowym po USA, Chinach, Holandii i Francji. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Tak jak mówił Adam, silne są związki gospodarek polskiej i niemieckiej, więc też w naszym interesie jest to, żeby ta gospodarka się szybko i dobrze rozwijała i aby ta poprawa była trwała. Jakie są na to szanse? Panie doktorze, proszę teraz pana pierwszego odpowiedź. Bardzo dużo będzie zależało od tego, na ile Komisja Europejska elastycznie podejdzie do celów w ramach Zielonego Ładu, a przede wszystkim do celów związanych z rejestrowaniem samochodów z silnikami spalinowymi. To jest absolutny czempion niemieckiej gospodarki. No kanclerz Niemiec już ostatnio powiedział, że to jest niemożliwe do tego roku, żeby to się stało. Niemcy mają gigantyczną ciągle jeszcze przewagę komparatywną produkcji samochodów z silnikami spalinowymi. Jeżeli tę przewagę stracą, a stracą dlatego, że nie będzie można takich samochodów produkować, to już przewagi moim zdaniem nie odzyskają wobec konkurencji z Chin. Każdy, kto się po dużym mieście przemieszcza, nie wiem jak jest w mniejszych miastach, widzi jak zauważalnym odsetkiem aut są chińskie samochody. Przede wszystkim elektryczne. Tego się już nie da nadrobić. W związku z tym nie tylko producenci samochodów, ale kooperanci, oni wszyscy wiszą na decyzji, czy dostaną kroplówkę w postaci przedłużenia tego okresu, czy nie. To jest raz. I dwa, to jest dostęp do tanich źródeł energii. Czy niemiecka gospodarka będzie potrafiła znaleźć tanie źródła energii dla przemysłu. Na tych dwóch, moim zdaniem, elementach wisi te dodatkowe 0,3 wzrostu. Przepraszam, że się śmieję, ale to jest dlatego, że to jest w granicach błędu statystycznego. Znaczy wiara w to, że tak, jakikolwiek urząd statystyczny potrafi tak dokładnie wskazać, jakie jest tempo wzrostu, jest wiarą właśnie. No bo ten błąd statystyczny pewnie co najmniej 1%. Znaczy no to jak jest 1,3, to może być równie dobrze pół, może być 1,7 i tak dalej. No ale wiadomo, politycy może się... Może być 0,7. Politycy swoją wiarę potrafią zawiesić na najwątlejszym haczyku. No ale na pewno 1,3 to lepiej niż 0, pani doktor. No lepiej też niż 1 oczywiście, które było w prognozach wcześniejszych. Może warto przypomnieć, że my jesteśmy powyżej, jeśli mówimy o wzroście polskiej gospodarki, powyżej 3%. Natomiast absolutnie słusznie i pani redaktor, i pan doktor, mówiliście o naszych biznesowych relacjach i powiązaniach z gospodarką niemiecką, szczególnie właśnie w branży motoryzacyjnej, dlatego że ogromna część dostawców dla przemysłu, niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, to są dostawcy z Polski. I jeżeli ten rynek usiądzie, produkcja tam usiądzie, zresztą już usiadła, prawda, czyli jest znacznie mniejsza, to natychmiast przekłada się to na sytuację polskich producentów, polskich dostawców komponentów do produkcji właśnie w przemyśle motoryzacyjnym. Ale ja chciałabym jeszcze dodać, bo to jest absolutnie to, co pan doktor powiedział, jest kluczowe, bez wątpienia. Natomiast chciałam dodać jeszcze jedną rzecz. Oczywiście jest jeszcze kwestia zmiany polityki handlowej Stanów Zjednoczonych, nowej administracji prezydenta Trumpa. I jak zerkniemy sobie na dane dotyczące eksportu, to w ciągu 8 miesięcy, bo takie mamy dane Głównego Urzędu Statystycznego Niemieckiego, w ciągu 8 miesięcy eksport do Stanów Zjednoczonych spadł o 6,5%. Czyli nie rośnie, a rósł cały czas w okresach poprzednich, tylko właśnie w efekcie tych zmian w polityce handlowej, które te zmiany jeszcze się nie zakończyły, więc też nie wiemy, jaki będzie ten finalny efekt. To widać bardzo wyraźnie, że uderzyło to w gospodarkę niemiecką niebywale i powiem więcej, tak? I do tego gospodarka niemiecka akurat nie motoryzacyjnie, ale była bardzo silnie powiązana biznesowo, handlowo z Chinami. I w ciągu 8 miesięcy eksport do Chin, niemiecki eksport do Chin spadł prawie o 13%. To wszystko odbija się na gospodarce. Tego nie da się tak szybko odbudować. No, więc oczywiście jedna rzecz to oczywiście jest kwestia Zielonego Ładu i konsekwencji dla rynku motoryzacyjnego i niemieckiego, i w ogóle europejskiego, w tym polskiego, ale także bardzo silnie, jak widać, oddziałuje, przynajmniej na razie, bardzo silnie negatywnie oddziałuje także ta zmiana polityki handlowej Stanów Zjednoczonych. Tak, w sierpniu mieliśmy ponad 3 miliony bezrobotnych w Niemczech, to rekordowy poziom od dekady. No i takie wielkie firmy jak Bosch, Volkswagen czy Commerzbank zapowiadają zwolnienia. Rząd niemiecki z kolei zapowiada po pierwsze wprowadzenie zachęt finansowych dla emerytów, aby pozostawali aktywni dłużej zawodowo, ale także zaostrzenie zasad dla osób, które korzystają z zasiłków dla bezrobotnych. Tam ma być tak, że jeśli beneficjenci opuszczą dwie wizyty w urzędzie, to stracą 1/3 świadczeń, a po trzeciej nieobecności zostaną całkowicie pozbawieni wsparcia. No widać, że nie jest dobrze, skoro kraj do tej pory tak raczej socjalnie kojarzony podejmuje takie kroki. Znaczy, te skojarzenia oczywiście mamy tradycyjnie i myślę, że część polskich bezrobotnych, jak słyszy o tym ojcowsko grożącym palcem niemieckiego systemu socjalnego, to z rozrzewnieniem myśli, że to jest takie straszne. Natomiast Niemcy dokonały bardzo głębokiej reformy na początku XXI wieku, jeśli chodzi o system zabezpieczenia społecznego. Ta reforma się nazywa Hartz IV, od nazwiska wtedy ministra odpowiedzialnego za tę sferę w socjaldemokratycznym rządzie. I to był wtedy taki gigantyczne tąpnięcie. Obniżka wysokości zasiłków, zaostrzenie reguł, które pozwalały taki zasiłek otrzymać. I to pozwoliło niemieckiej gospodarce wtedy zwiększyć konkurencyjność, pozwoliło to obniżyć bezrobocie. To Niemcy były krajem, jak widzimy, to się troszkę zmienia, ale od tego momentu Niemcy były krajem o jednej z najniższych stóp bezrobocia w całej Unii Europejskiej. Właśnie dzięki temu, że zaczęto aktywizować zawodowo ludzi, którzy w Niemczech byli określani jako tacy wieczni bezrobotni. No, widać, że dojrzewa niemiecki system do tego, żeby dokonać być może kolejnej zmiany. Od razu dodajmy, że żeby osłonić pracowników, to Niemcy dokonali to już właściwie niemal kopernikańskiego przewrotu, bo wprowadzono to już za kadencji Angeli Merkel płacę minimalną w niemieckiej gospodarce. To jest właściwie, ciężko to z czymkolwiek porównać, bo jeżeli z czymś się ten reński model kapitalizmu kojarzył, to właśnie z brakiem płacy minimalnej nie było takiej potrzeby. Także jak państwo widzicie, Niemcy potrafią sobie radzić z takimi wyzwaniami. Ale były branżowo się negocjowało. Dlatego, że związki zawodowe tam bardzo pracowników silne w Niemczech, sektora, przemysłu ciężkiego, tak? Oni potrafili się dogadywać, więc nie było potrzeby, żeby były płace minimalne. A teraz okazało się, że coraz więcej pracowników nie jest objętych układami zbiorowymi, stąd płace minimalne. Ciekawie się tam na pewno będzie jeszcze dziać i będziemy to obserwować. A na razie wracamy do kraju, a konkretnie na lotnisko w Radomiu. Polskie linie lotnicze LOT zawieszają ostatnie swoje połączenie z tego portu. Przewoźnik podjął decyzję, że rejsy do Rzymu będą obsługiwane tylko do 21 października. LOT tłumaczy decyzję chęcią skupienia się na połączeniach z warszawskiego lotniska Chopina. Rzecznik linii Krzysztof Moczulski, pytany, czy wiosną powrócą rejsy z Radomia, odpowiada. Na bieżąco analizujemy potencjał kierunków również z lotnisk regionalnych, a o wszelkich nowościach będziemy informować na bieżąco. Eksperci od dawna wskazują, że lotnisko w Radomiu jest zbyt oddalone od Warszawy. Nie jest więc dla jej mieszkańców atrakcyjne. Mariusz Piotrowski z portalu Fly for Free mówi też o tak zwanej pułapce sezonowości. Startery nie są rozwiązaniem tego problemu, który jest to, żeby to lotnisko było w pełni operacyjne przez cały rok i nie świeciło pustkami przez ten okres jesienno-zimowy. W sezonie zimowym jedynym regularnym połączeniem będą rejsy do Larnaki obsługiwane przez Wizz Air. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. No to nie jest tak, że Polacy nie latają z lotnisk regionalnych, bo na przykład wrocławskie lotnisko we wrześniu miało ponad 600 tysięcy pasażerów. Lotnisko w Radomiu niewiele ponad 13 tysięcy. No od dawna szuka się jakiegoś sposobu na to lotnisko. A państwa zdaniem, jak to się skończy? Pani doktor. Mnie się wydaje, że to była błędna, absolutnie błędna inwestycja i to na dodatek podwójna, bo tak naprawdę ten port w Radomiu budowano dwa razy. Tak. Więc ogromne pieniądze tam umoczono. To były publiczne pieniądze, więc nas wszystkich. No to była polityczna decyzja i taki mamy efekt. W momencie, kiedy podejmuje się, teraz mamy oczywiście ciągle jeszcze dyskusję o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, ale zostawmy to, bo problem Radomia jest znacznie mniejszy. Tak, chociaż tam chyba przechodzimy już do działań komunikacyjnego. Tak. I wydaje mi się, że mnóstwo błędów popełniono, poczynając od tego, że nie przedyskutowano te wiele, wiele lat temu, kiedy po raz pierwszy rozpoczęto budowę portu w Radomiu, nie przedyskutowano tego z interesariuszami, czyli z liniami lotniczymi, które potencjalnie miały korzystać z tego lotniczego. No najpierw trzeba zobaczyć, czy będzie popyt i jaka będzie skala tego popytu. To samo dotyczy oczywiście Centralnego Portu Komunikacyjnego. Czyli czy jest szansa na to, aby to lotnisko w jakiejś tam perspektywie, bo nie od razu, to jest oczywiste, zaczęło zarabiać na siebie i tego kompletnie nie zrobiono. Widać to bardzo wyraźnie, dlatego że linie low-costowe, jak widać, nie bardzo chcą latać. Lot miał tam kilka połączeń w sezonie letnim, ale tylko kilka, więc to w ogóle nie dawało szans na zarabianie pieniędzy przez to lotnisko. No i nie wiadomo, czy wróci w kolejnym sezonie. Znaczy, mówią, że wrócą w sezonie letnim, ale to ciągle jest mało połączeń, a poza tym mówią, więc nie wiadomo, czy to się zmaterializuje w tym sezonie letnim. No dobrze, ale jakieś inne cele, bo kiedyś też mówiono, że może wojskowe cele mogłyby być tam realizowane. Nie wiemy. Współczesne lotnictwo pasażerskie rozwija się zgodnie z zasadą, co się na polski tłumaczy jako piasta i szprychy. Czyli mamy takie duże centra, to się hubami nazywa, do których pasażerowie są dowożeni. I sukces lotnisk regionalnych, Wrocław, Kraków i tak dalej, polega na tym, że one realizują połączenia długodystansowe czy średniodystansowe europejskie, ale przede wszystkim dowożą pasażerów do centrów, czyli do Warszawy z polskiej perspektywy patrząc. Radom się w tę strategię nie wpisuje, ponieważ tak, jest za blisko Warszawy, w związku z tym połączenie z Radomia do Warszawy, żeby pasażer wsiadał w Radomiu do samolotu i potem przedleciał do Stanów Zjednoczonych czy na Daleki Wschód, nie ma sensu. To jest nieopłacalne. Warszawa jest za małym ośrodkiem, żeby potrzebne nam było trzecie lotnisko. Mamy koło Warszawy dwa. Warszawę i Modlin. Radom nie jest potrzebny, no bo nie ma popytu, tak? To nie jest Londyn, który czyli ma. Czyli może być na przykład wojskowy może być wykorzystanie? Wojskowy, wykorzystywany, utrzymywać tę infrastrukturę. Natomiast no, jeżeli byśmy mieli Centralny Port Komunikacyjny rozwijać, no to uzasadnienie dla Radomia wtedy właściwie jest już żadne. Bo za dużo. I jeszcze pomyślałam o jednej rzeczy, a mianowicie wojskowe to jedno pomysł, ale cargo, tak? Może warto by było pomyśleć niskie na to, niskie opłaty, linia lotnicza, no tak, może, ale CPK wyssie popyt nad Radom też. No zobaczymy, jak to się wszystko będzie toczyć. Doktor Małgorzata Sterczewska-Krzysztoszek, Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Doktor Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej. Również bardzo dziękuję. Dziękuję. Katarzyna Fürst-Wojtkowska audycję naszą zrealizowała, Monika Suszek przygotowała. Ja się nazywam Sylwia Zadrożna. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, Mariolka się zastanawia, gdzie najlepiej zrealizować bon dla nauczyciela. Na zakup laptopa. No to ja jej mówię, że oczywiście w Media Expert. No dokładnie, mają duży wybór laptopów z bezpiecznym systemem Windows 11. I uwaga, dodają prezent za złotówkę. Program antywirusowy, myszkę i voucher o wartości 150 zł. No tak, a do tego laptop skonfigurują i przygotują do pracy. Ale musi się śpieszyć. Bon dla nauczyciela można zrealizować tylko do końca tego roku. No, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz kawa w Wild Bean Cafe na stacjach BP 50% taniej. Aktywuj kupon w BP Me i korzystaj do 19 października. Szczegóły na bp.pl. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do 19 października rekuperator ścienny Zephyr BSK za 635,97. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 748,56. Jesień to idealny moment na porządki, a Brie Comarche ma na to sposób. W nowej gazetce do 18 października pilarka elektryczna marki NAK 2000 W za 219 zł, a składana plastikowa skrzynka tylko 12,99. Sięgnij po więcej na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto. Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka. Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A soczyste mandarynki. Cena sprzed obniżki 9,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram. Tak, tylko 5,99. Tanio tutaj jest, Stokrotka. Tymczasem w RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Ekspres ciśnieniowy Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899 zł. Teraz za 2499. Kupując w ratach zyskujesz kod o wartości 167 zł na kolejne zakupy. Promocja ratalna na cały asortyment. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy.